ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبتلون. مخي مسألة ودا باس بعد الموت چه دوستانو دا مرگ نپس بیا را جوندی که دل شتا و دا جوندی که دل و نپس بیا اللہ تا پیشی دا پا میدان حشر کی کافرانو دا دی مسئله خلافو که اورال الاعتراضیو که چه باز بعد الموت شتا نو خوزمنگا غپلارانو نیکون را ترا جوندی که دا غی جواب مشو اس اللہ تعالی اس بعد دا باز بعد الموت دا پار دلیل پیش کهی یه رونو دا الله مثال دسته نده لکه منگا الله آغا لوی بادشاه ده چه دا اسمانونو بادشاه هم ده دا زمک بادشاه هم ده دا تمام و موجوداتو بادشاه ده آغا پا طاقت که جده نو دا باز بعد الموت دا اس شه نده باز بعد الموت آغا تا معمولی خبره ده ولله او خاص دا الله دا پاره ده ملک و سماوات حکومت دا اسمانونو والارض او دزمکی الله اغلوی بادشاہ دی چه دزمانونو حکومت او دزم تمام ازمکی حکومت اغد الله پلاس کردی تخویف اخروی دا اخرت دا عذاب نیرول و یوم تقوم الساعة او پا غرز بندی چه قائم شی قیامت و یوم تقوم الساعة او پا غرز بندی چه قائم شی قیامت یوم ازن پا دا غرز یخسر المبتلون تاوانی بشی باطل خلک دا غلط خلک دا با تاوانیش یعنی دا غوی تاوان با دنیا تخکارش و دا و یوم نده مدلی دا دا یخسرو سر لگوی خواه او پا غرز بانده چه قایم شی قیامت نو یوم ازن پا دا غرز یخسر المبتلون خکار بشی تاوان دا باطل خلکو و ترا کل امت چه باز بعد الموت شی و اللہ تا پیشی وشی او حساب شروع شی دوستانو دا هر جماعت او دا هر ڈلبا نسکور پزنگنونو باندی ناستی دا سی پزنگنون اولتا و ترا کل امت او وینی بتا هر ڈل و ترا کل امت او وینی بتا هر امت هر ڈل جاسیا الٹا پا زنگنونو باندی پراتا دا سه دا زنگنون بے جاسیا دیتا وی چه دا دا قدمونو سرونه پا زمکی او زنگنونو پا زمکا لگول یا نور دا سیه دا سی دا سی الٹا دا دا یره و دا خوف نخده چه بنیادم باندی یره راشی او خوف پی راشی نو بیا دا غسی ویه دا سی الٹای سره نو وطره تبوینه کل امتین هر امتا که اغا عوامی که اغا بزرگانی که اغا علم اکراموی که اغا هرسی پا قیامت که با یو وقت با دغا که داسی یو وقت راشی چه در دیر یر یو ده حیبت ده وجه نو هر سالی پا زنگنو بانده اولتی وطره کل امتین تبوینه هر یو دلا جاسیتن چه اغا با اولتا پا زنگنونو بانده پراتی مدلی خیان لده دل تا خلق سوال کئی چه منگا خو مخی بیلیو چه پا رس دا قیامت دا نیکان خلق چی دی کننو اللہ خوفن علیهم ولا هم یحزنون نبا پا دی بانده یرائی او نبا پا غی بانده خبگانی او دل تا کی دی چه در دیر یرائی دا وجه نبا دی پا زنگنونو بانده اولتای دا غیر دیر جوابونه دی خواستان جواب داده چه پا قیامت که با مختلف وقتون رازی سواخ بدا سی چه ملیکی با اتووی چه اون یاریگه خبگانو نکه خب بعضی وقت که بدا سی وقت راشی چه بیا با در دیر روپ در یاری در وجه ندوی پا زنگنونو بانده اولتی مداری خیان لدی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انهو روایت کئی چه پا رس دا قیامت چه خاص وقت راشنو ار سڑی با پا زنگنونو بانده اولتن است پروتی ناغی که دام رازی حتی ابراهیم ترده پوره چه حضرت ابراهیم علیه السلام بانده بمدار اگراش او داغا با چه غیب وی اللهم اینی لا اسألوکا الا نفسی اللهم اینی لا اسألوکا الا نفسی ربطان دا حس سوال نکوما که کم دا خپل زنده نکوم چه خدای خپل ما تا نجات راکی خیال لري. حضرت عائشہ بی بی رسول الله ته سوې وی حضرت پرز د قیامت بتا ته د خپل کور ولا یادی د دې به خیال ساتي وی په قیامت کې به خیال هم ساتم خو یو درې زین دي چې پاغي کې به یو هیڅ اته سوګی یاد نی یو چې عمل نامې ورکیږي دا به د ډېرې یرې د زیوي چې خدای عمل نامه به پخې لاسي که په ګس لاس او بل دا دی چې دا تول کیږي که نه تول دغه یو څو ځینې نور هم راځي کل امت هر یو امت کل امت هر یو ډله هر یو امت تدعا دا بره وبللی شي الی کتابها خپل عمل نامې ته کل امت هر یو امت تدعا دا بره وبللی شي الی کتابها هغه خپل عمل نامې ته مراد د عمل نامې نه حساب دی د هغه خبرو چې کوم لیکلی شوی په عمل نامه کې مدلی مراد د کتاب نه حساب دی د هغه کارونو چې دغه کې لیکلی شوي وي په عمل نامه کې وی دا ځکه وایو چې که ستاسو خیالي خلک خو هغه شي ته رابلل کیږي چې چا سره څه شی نه وي په ورځ د قیامت خو به الله تعالی هر سړي ته عمل نامه په لاس کې ورکړي نو چې په لاس کې ورکړي هغه سره په لاس کې نو بیا به رابلي وله څه ده نو ځکه تاسو دا وایې چې راوبه بللی شي هر امت الی کتابها حساب د هغې خبرو ته چې کوم دا په دغه کې لیکلی شوي وي په عمل نامه کې کل امت هر امت تدعا دا به راوبللی شي الی کتابها خپل عمل نامې ته الیوم نن ورځ تجزون تاسو ته به بدله درکړی شي ما کنتم تعملون د هغه کارونو چې تاسو کولو هذا کتابنا دا زمونږ کتاب دی عمل نامه نه ده دا عمل نامه به دی لګیی او لګیا وی چې ده داسې کړي ده داسې کړي ده داسې کړي دي هذا کتابنا دا زمونږ هغه کتاب دی عمل نامه ده ینطقو چې هغه خبرې کوي او بیان کوي علیکم په تاسو باندې بالحق په حقه دا عمل نامه به لګیی او دغه کوي ستا چې څه کړي هغه به بیانوي انا کذالک منگ شیو انا کنا یقینا و منگ نستنسخو چې منگ بلی کلو ما کنتم تعملون هغه کارونه چې تاسو به دنیا کې کول تاسو به چې دنیا کې څه کول ما به ملیکو ته حکم کو چې دا لیکې ښه نو په ورځ د قیامت چې حاضري وشي او حساب کتاب ته راوبللی شي نو طریقه به د حساب سي د هغې تفصیل فاما الذين امنوا نهرغ خلق شاغ ایمان روڑی په دنیا کې وعملوا الصالحات او کړی وی هغه نیک کارونه نو الله به راوالی او فیدخلهم الله بدن نه کی هغه فیدخلهم دن نه به کی هغه ل ربهم خپل رب فی رحمته فخپل رحم کې فخپل رحمت کې هرغ خلق شاغ ایمان روڑی وی او عمل صالح کړی فیدخلهم الله بدننه کی فیدخلهم ربهم داخل بکی اغوی لخپل رب فی رحمته پخپل رحمت کی مزری استاز نچا تپوس کرده دی چه دا رحمت تکی ولی وی جنت ولی ونوی ناغه وی پا قیامت که با پا رز دا قیامت چه الله تعالی احسانات کی پا دی مومنانو بانده نو یوازی جنت بنی دا الله پا رحمتون دیری خو په دې رحمتونو کې به یو رحمت دغی جنت وي ورنه جنت خو څه معمولي دغه دی دا هغه ته چې کوم اعزازونه وي او کوم د الله د طرف نه خوشحالی وي هغه د الله دیدار وي په هغې به شل جنتونه خلک قربان کړي نو الله به دننه کړي دوی فی رحمته په خپل رحمت کې الک ذلک هو الفوز المبین دقه د کامیابي ښکاره که کامیابي غواړې الله دې زموږ نصیب کې دقه کامیابي ده چې په ورځ د قیامت د قبر نه پاسې او ملایکې درته وایي چې ګورې اونه یریږې او خفګانونه کې په تا باندې هیڅ نشته او بیا دې الله راوالي په خپل رحمت کې دې داخل کړي دا نورې کامیابۍ اسم نه دي ښه و اما الذین کفروا او هر هغه خلک چې هغوی کفر کړي نو الله به ورته ووایي افلم تکن آیاتی آیا نو زما آیاتونه تطلع علیکم چا غبلستو کې لستلی کې دل پتا سو باندې فاستكبرتم نتاسو تکبر اولیو کړه چې ها اوس به موږ په دې قرآن مجید ځان پویو په دا سپینه ږیره او اوس به دا دغه کوو عمل پرې کوو فاستكبرتم تاسو تکبر وکړو وکنتم قوما مجرمین او وی تاسو قوم مجرمان یو به م تکبر کوو او بله خبره و اذا قیل او کله به چې وویلی شو دوی ته ان وعد الله چې یقینا وعده د الله د باس بعد الموت حق دا حق ده وساعتو او قیامت چې دی لا ریب فیها نشته د هیڅ قسم شک په هغې کې چې درته به وویلی شو چې د الله وعده د حساب کتاب د جنت او د دوزخ دا حق ده او قیامت چې دی هغه یقیني دی په دې کې شک نشته نو تاسو به څه وی دا قیامت لا څه شی وي قلتم نو تاسو به وی ما ندری منگ نه پوهیږو مساعه چې څه شی دی قیامت ان نظنو موږ ګمان نه کوو په دې قیامت الا ظنا مگر یو خیال یو ګمان هسې څه معمولي ګمان هم شته کله چې یو سړی خبره واوري که نه نو که یقین پینی هسې ګمان هم وي د یو بل نه اورو رورو چې قیامت دی او قیامت دی او جنت دی او دوزخ دی هو ان نظنو موږ ګمان نه کوو په قیامت الا ظنا مگر معمولي غوندې ګمان وما نحن بمستيقنين او نه یو موږ یقین کوونکي په قیامت نن خو کافران چې څه کوي وایي د دې نه ښه کارونه بل نشته بدعتیان چې څه کوي رواجیان وایي د دې نه ښه بل نشته خو په ورځ د قیامت به دې خلکو ته د خپلو اعمالو بد ښکاره شي و بدا لهم ښکاره شوي به یې دوی ته سیئات ما بد د هغې کارونو عملو چې دوی کړي وي و بدا لهم ښکاره شوي به یې هغوی ته سیئات ما بد د هغې کارونو عملو چې دوی کړي چې وای دا موږ چې څه کوله دا خو ټول ناجایز او بد و حاق بهم او ګیره به کړي وي د دوی نه ما هغې عذاب کانو به یستهزئون چې دوی به د هغې پورې ټوقې کولې نو چې الله تعالی دا مؤمنان جنت ته داخل کړي نو هغه تاسو ویلیم دي او بیا به یې ووایې نو څه بې اندازې اکرام او عزت وي خو دا کافران چې دوزخ ته ور واچوي وایي زه په دوزخ کې به م دقسې پوښتنه نه کیږي لکه څنګه به چې په دنیا کې تاسو د دین پوښتنه نه کوله او د قرآن مجید پوښتنه به م نه کوله وقیل الیوم او به ویلی شي دوی ته چې نن ورځ ننساکم د ننسا خپله معنا دی مدلی هیرول خو د هیرولو سره سی پرېښودلی نو نن ورځې به ننساکم موږ پرېږدو تاسو په دې جهنم کې او په دې عذابونو کې کما نسیتم لکه څنګه چې تاسو هیره کړې وه لقاء یومکم ملاوېدل د ورځې ستاسو هذا چې دا دی هر شي دپاره به م تیاری کوو خو د قیامت دپاره م تیاری نه کوو و مأواکم النار او ځای د اوسېدو ستاسو اور د دوزخ دی و ما لکم نشته د ستاسو دپاره من ناصرین هیڅ قسم امداد کوونکي یو ذالکم دا عذاب چې دی دا نن د جهنم عذاب د لولې درکوي بانکم اتخذتم آیات الله په دې وجه چې تاسو نیولي وو آیاتونه د الله هزوان په ټوقو په خندا د الله د آیاتونو پورې به م ټوقې کولې خنداګانې به م کولې وغرتکم الحیات الدنیا او دوکه کړې و تاسو له ژوند د دنیا چېرته یو بنګلګی دی و او چېرته پنځه شپږ جیره به ځمکه به دی و یو ګاډی به دی و په هغې غرور او تکبر کې وي فالیوم نو نن ورځې لا یخرجون منها دوی به اونه ویستې شي د دغې اور د جهنم نه ولا نن خو ګورې د الله دعوت دی د رسول الله دعوت دی چې الله ته رجوع کې د ګناهونو نه توبې وباسې خپل اعمال درست کې د الله تعالی د رضا کولو طلب وکې چې الله دا رضا شي خو هلته به دا اعلان وشي چې بس ګورې که شل ځله الله رضا کوې تاسو نه مطالبه د الله د رضا کېدو نه کیږي د الله دنه اوس نه رضا کیږي ولا هم یستعتبون او نه به د هغوی نه طلب وکړی شي د رضا کولو د الله نو چې په دې خبره پوه شوی که نه، او دا د باس بعد الموت مسلې او دا د قدرتونو د الله مسلې م واورئ دی، نو بس صورت هم ختمیږي، بس آخري مسله دا کوي فلله الحمد، خاص د الله د پاره دي تمام تعریفونه، ټول صفتونه خاص الله لدی، رب السماوات و رب الارض، دسې الله چې هغه رب د اسمانونو دی او رب د ځمکې دی او رب العالمین، اسمانونو او ځمکه څه کې هغه رب دی د تمامو مخلوقاتو. نو چې دومره لوی رب دی نو وله الکبریا، او د دغې الله د پاره د بړایي او لویي لویي چې دا هغه خاص او خاص د الله د پاره ده، د الله نه بغیر بل چاته لویي هغه نشته دی. وله الکبریا، او د دغې الله د پاره د لویي فی السماوات، په آسمانونو کې، والارض، او په ځمکه کې. تاسو ویلو مشکات کې رسول الله د هغې یو مثال بیانوي، وی الله وی الکبریا او ردائی، دا بړایي او دا عظمت او لویي دا زما داسې دی لکه سادر، لکه مونږ پخوا به عربو د کمیس په ځای سادر اچونو، لکه مونږ وی کمیس، دا بړایي او لویي دا زما داسې دی لکه سادر. ولې عظمتو او غټوالی چې دی ازاري، دا داسې دی لکه لنګ، لکه مونږ وی کمیس او پرتوګ، مونږ نه چې څوک کمیس الي او رانه وباسي مونږ ورسره څه کوو؟ خدای دې نه کوي چې پرتوګ رانه څوک الي نو مونږ ورسره څه کوو؟ دقسې چې الله تعالی په مقابله کې دی وایي چې زه خو یم یمه، او دې تکبر کوي. فمن نازعني فیهم فیهما، چا چې زما سره په دې کې جګړه وکړه چې نه زه هم لوی یمه، ما کې هم لویي ده، نو ادخلتو ناره، زه به هغه دغه کمه داخل کړم اور د جهنم ته. وهو العزیز الحکیم، او دغه الله غالبه دی په خپل حکومت کې او خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي، خدایا په خپل فضل پم باندې وکړي، یا الله په خپلو رحمتونو کې مونږ داخل کړي، رب خپل احسانات انعامونه نورم په مونږ باندې وکړي، رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کړي، د خپل عظیم کتاب پویه زمونږ نصیب وګرځي، رب د خپل عظیم کتاب صحیح پویه زمونږ نصیب وګرځي، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې رب صحیح پویه نصیب وګرځي، رب د قرآن او د حدیثو صحیح اتباع زمونږ نصیب وګرځي، رب د دې خیر د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي، د مونږ بچو ته هم ورکړي، تعلقدارانو ته هم ورکړي، په آخرت کې په قبر کې هم رب د دې خیر او برکت مونږ له راکړي. خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوکړي، الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو په دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي، سره زموږ نه الله په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون نصیب وګرځي، سره زموږ نه الله تعالی د هر قسم پریشانو نه د هر قسم حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکړي، خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله ورته ورکړي، د بازار خلکو دې قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي، الله دوی له خیر د دنیا او د آخرت ورکړي. زمونږ د ملک صاحب ملګري روان دي عمرې ته، هغوی له هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته دا سفر آسان کړي او الله مقبول عمرې واپس خپل وطن ته بې ذره بې نقصانه راورسوي. وصلی الله تعالی لا دي كده.